بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا دیا یتنو کی تو سارے مکہ کو واسطے دی یہودیاں یہ اصول کو سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑی دیو سب جواب پدی راتوں کی رکوع کے دے اور نور دو سارے نے کہی کڑی داغی جواب با انشاءاللہ ورپسی سورہ کہف کی بیانی تھی مکی والا امیان خلقو مدینی منوری یہودیان سکر آلم کتاو سکا علم دے جو پیغمبر علیہ صلات و سلام پر بارکی تنا معلومات گئی کتاو دو پہک کے سوائے دا پہک پیغمبر دے اتنا یہودیان ورپداؤوی کتاب د دنا درې تاسو شنو کوي کته درو والو تاسو شنو جواب درته نو بیا به هم ته خبر نه وي او کته درو والو تاسو شنو جواب درنه نو بیا به هم ته خبر نه وي او کته دوه سوالو جواب درته او یو سوال دې دغه څه څه ته نو بیا به صحیح ته خبر وي هغه درې تاسو شنو یو د روح مبارک وي دا روح سشی دی چې په هغه باندې حیات او ژوند انسان او د نور مخلوقات وي دا روح سشی دی دا هم په دې انسان په شان دی او مادي نه جوړ دی دا څنګه چې انسان کی اغا غالب عنصر خور دا د روح په اړه چې دا تپوس کوي چې دا سشی دی او دې څنګه جوړ دی او زین تپوس کئی پا بارا بچا کی دو اصحاب کاف کی کہ دا سو کو او دیس سو او چرت ہو گا او برین تپوس دی ذلقرنین پا بارا کی کئی چی دا سی او تن چی اگر پتول دنیا باندی بادشاہی کری بھی دا سو کتے دا دری تپوسونا دا اکل چاہتا مکی والو تا اغیر آغلق دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انا دی فبارکی تفوسنا کئی جوابون ارادا اول دلت چکم ضرور فبارکی دی تفوس کئی دا دی جواب اللہ تعالی ورکو تدا قلیو لطیفہ ربانی دا تا اللہ تبارک و تعالی و حکم دے دی حقیقت سر استاسو نسکارشتا او ندی سرا کم دینی مسائل و تعلق کا کون سی گنا چپاگی کی زمن دین یا دنیا پیدا پاگی نمر تفصیلی نداغی جو آگنا تفصیل کرنا را دی بس دائے و حکم رد دی دے آریو سے چیدے خودی سرسی بھی جند دے بدن دے دارون دے انسان بدن کی اطول شید مور فقیقہ کی اور بیا چکلا تبعی زندگی دے دے پورشی نو داروح دے دنے اسپیشی جبریل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام داروح واقلی اور بیا نور ملائکی واقلی اور پہ برا باندے لارشی چی دے دے کم مقام دے آگے تا ورسی علیین مقام دے یا سجین مقام دے تا ثابت خبری دی بات دی پسی تحقیق کول چی دے حقیقت دے مانیت دے اللہ تعالیٰ و عزدی تفوز تاسو مکوئے اور ندی سرد تاسو ردین یا دنیا داسی و مسئلہ متعلق تا چی تاسو حقیقا مستاج ہے اور یاد دی روح مراد حضرت جبریل بارک تفوز دیتی دا روح سور سے دو روح و قدس اطلاق پا حضرت جبریل علیہ السلام دیتا و تفوز دینا کئی چی دا سور سے اور دیت سرانی و دیتا دیتی صدا نو مراد روح نظر کا حضرت جبریل علیہ السلام سے یاد قرآن کو بارے کے تفوز نبی علیہ السلام نے کی اور قرآن کا ہم روح میں لکھی کی وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ مُرَدَغَ بَيْدُ روح نے مراد سوک سے قرآن و مجید سے نو دیم نو قرآن مجید پا بارکی تفوس کئی او دا زیادہ مناسب دا مانا دا دی زی سرا فرونم تاسو دا تفسیر کا قرآن پا بارکی بیان کئی تو قرآن اللہ تعالیٰ بشاد حقا باطنی بیمارو علاج اور ظاہری بیمارو علاج اللہ دی کیسے دے عقیدی پی سمیگی اخلاق پی سمیگی عذاب پی سمیگی اور رب تو بیاد قرآن بیان دے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا دغم اور پسی آیت تو قرآن کو بارک را روان دے نزکا مفسرین فرمائی کہ دلتا مراد روح نہ دے قرآن کو بارک تقوز دے پیغمبر میں کئی کہ دا سنگ راجی اور دا سشی دے داغی تقوز دے جانا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اور تاس کا معلوم ہے کہ دعوی بسنگ راتا اور صدیقم سورتوں نے دی ابتدا کی دعوی تفصیل بیان شیو تو وحی سنگ راضی اور تم وحی داد کو نبی علیہ السلام بان نبی رضی اللہ سخت تو سخت سردائی کی بعد نبی علیہ السلام دے تنبی مبارک نہ دا فلی دا تو وطلی لیکا سنگ کسی بھی قطری دی قطری دو وہ دا سے بس سے دی نبی پا بارک تفصیل کی چانے سنگ دے پیغمبر علیہ السلام نے دی اور دا دی جائے سر ازیاد مناسب دی او کنا آغا مکنے مانی شنو روحی و جسم لطیف تی پس دی سر تعلق دی گند چا دے دی مخلوقات دے تی تبزو پوری دی دا جسم لطیف تعلق دی چا کری دی بدن کری سو کوئی دا نفس دی کتامنگا دا سا کم اخنو راک لی لیکن چی کل حبس تو نفس راشی دا نفس بن شی دا سا غسل لا غسل بن شی سر مر شی سو کوئی دا دینا دا غزان زان لا دا غی تشتیحات تی تو زیادہ مناسب دا دا چی روح نا مراسل تا قرآن شی اور جو قرآن کو بارے کے دیکھ تفوس کرے اور جو دین درین تفوس جواب تھا اس سمیں سورہ کہف کرا روان دے داغی واقعات کون بیان شی اور جو ذلقرنین واقعات کون بیان شی تو دین بعد یہ اوبلا مسئلہ بیانی گی مسجد قرآن حقانیت بیانی گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکم کرمت اوزل ناس کو کافران راغل بطور استحضاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصول کو پوچھنا کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چی داتا دعوہ کری دادا نبوت دادی دلائل تا کرسلی اور بیاور تا دعوی چی تکلا مدعید نبوت دی نفقوانو انبیاء و معجزات کل مطلو ترولی نجتا پسچا پیغمبری نیو خدا مکی دا وزا دا چی دا چی دا غیر مناسب دا دا غرون و غرون دا دلتا نلری کا شام علاقہ کی جسنگا نہرو نبئی کی دلتا انچی نی روانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا جواب ورکو چھو گورا زمان اللہ تعالیٰ کو دے دون اسی جنو بانے قادر دے خود چھے اللہ تعالیٰ سر آلے گلے من داتا سفا ما بانے دا کے شنو ہو لکا چھو داؤ کا و داؤ کا و داؤ کا تردی پورے خبر غالا چھے اگئی ورکو ہوئے چھے منگا استادا خبری دوقی نمو درین کارون اوکت یا کو زمن کو اڑان دے دے اسمان کو اوکے گا اور التنا لکلے کتاب راڑا منگ بالستا دا خبروں منو چھے زمن کو اڑان دے دا بنے ہی چھتوائی دنی جمع راج کے اسمانوں کا لارا ما جنت لی دو ما دوزہ پلی دو ما دا سے اکلو زمن کو اڑان دے عیانن زمن در تبور دا تے اسمان کو اوکے گا اور التنا لکلے شوی کتاب راڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سے تاسو په اړه یو روم کې ما زدیلا الله را لے گلین دیلا را لے گلین دیلا را لے گلین دی وی قدام نے کی نو بل صورت دا دی چې الله اور ملائکه مخا مخراور زمون مخه تا چې هغه ستار پارا ستار دی پیغمبر ای شهادت کی او یا کم از کم دا مړي ګل دی کا زمون دا مشران دی نو هغه به مون ته وای نو مون په کتابه ایمان راوړو غرض دا چې دا دی ګڼ باندې وی تو حقیقت کے دن ایمان نہ رہو لو داغی رہ پارے دابانی جوڑی کری دی اللہ تعالیٰ ہوں جاتور سی جنہ زماد قدرت دلان گی دی اور اما قدر تازی صاف داد میدانوں جو لے شندہ خونوں کا تلری کم داد مکہ ہموار چاہ پیدا کرے دل تو کو رکھنا غر مر کو گشتا دو بو انتظام ہو دو باغون انتظام دام زکون دا سمرہ نکری دا دو بو دا انتظام چاہ کرے دے دا دا باغون انتظام چاہ کرے دے دا سرخی جا دا کی چاہ پیدا کری دی ہونا اصل مسئلہ دادا چھو کم سڑے دا غفلی بد عملے اور دا کفر دا پارا بانی بانی تلاشتین و اللہ تعالیٰ و اجازت نگا اس کا سنمک کے قومون راغلی و غیر مطالبی کری موجودی اور تو ماغف کا رسولی جن کم اگئی غفتلی اور بیاہ اگئی داغی نے انکار کرو داغی حشر سو اصل مسلم دغدا پیغمبر علیہ السلام اور توئی کہ زما اللہ کا ہر سبانی قدرت لری دا ہمواری مغا پیدا کری دی دا غنو مغا پیدا کری دی دا اونچی مغا پیدا کری دی دا لوندے اور روبو علاقی مغا پیدا کری دی مکمل پدی بانے قادر دے خنا ستاسو مکی تنو سمر موجزات را گری دی تا تاسو دانے گو رہے دغا موجزات کی کتاسو ایمان روڑنے تا ستاسو ایمان دو پارکا کی دغا جو ابن اللہ تعالیٰ دیل اور گئی اور دو دید طرف ناچرا کم اعتراضات کی دا غی شبہات ہو دے اعتراضات ہو تفصیلن بیان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك وتقوس كيستان عن الروح دروح حيواني دغا حيوانات لكم روح دي جدي روح مبارك تقوس كي جدي دا حقیقت معلومات كي شدا قشي دي دا دوسرا جوڑ دي اصل دو دوسر انسان لك سنگ خوران جوڑ دي دا دوسرا جوڑ دي دا قشي دا تقوس كي دي كم کرده دي نصا حقیقت كي دا په بنیتا ہے باندې دا تاسو ته دی جناب ورنه څومره معجزات دی دې دې بیا له سالا لوی ژوندۍ مکه کې راشه دا خدای دا په باندې کته دی یو خو مراد دې روح نه دا روح هي وانیش او دا دې په بار کې تاسو ته الله تعالی اور توای چې ګور دا یو حکم دې احکام در زمانہ کته څنګه زما در نور احکام دی نور به سلی او معاملات دی ستارن کی دانیو لتی خیر ربانی دا اللہ تبارک و تعالی دے طرف میں قوت سے کہ دے مجرد دے مادین او پدی سر قوام دے بدن دے یعنی دے بدن دے جن تعلق ان دے سر دے اور یا مراد دین لکا سنگ دتا سمائے دا قرآن دے دا دینا قرآن مراد دے جنا قرآن دے مخلوق دے چاہ دے جن اور دے مخلوق دے حیات دے پار ذریعہ دا دے پدی سر زون جن دے کی دی مراد دینا قرآن دے اتا سمائے دا زیادہ مناسب دا دے مخلوق مدح دا قرآن دا روس عمر پسی دا قرآن مدح دا لہٰذا نیس کن دا مسئلہ رکھا کیا یا تو مفسرین دیل پر دیور کرے گا او تاس سمجھ سو کوئی کہ دا روح دیلی کنا دا یہ نفس دے دینا معلوم سا دینا معلومی کی کتر احتباس سو روشی دا نفس دے انسان سا بندی کی کنا نا غٹین کے دے بیا بل طرف تلال شی او سو کوئی کنا دا آگی نا دا مسئل تا مسئلہ تار چاک کلے پلے رائی دی و اصل مسئلہ دک کرے شفہی جا یا لطیف ربانی جا اللہ تعالیٰ پا دے باندے عالم دے چدا سے شیرے بس تاسو دم راقی دل رہے و دان رہے مکہ تاسو دے کے لیکن تاسو ردین و دنیا کا مسئلہ دے سر تاسو تعلق میں لے چنر ردین بیا مکہ تاسو سلے دے قلو اے پیغمبر علیہ السلام عدیتا الروح دا روح من عمر ربی دا لطیفہ رب دانی دا دا زمات رب دا ترخنا یو لطیفہ دا یو قوت مجرد دے کہ دیس نراز کرے دا غجون دا مخلوقات تلوی شویدے کم مخلوقات چا غزی روح دی دیس را تلوی شید بس دا اللہ دا طرف میں وہ حکم او کمراد دو چان روح میں قرآن شنو واضح دا قلو روح اے پیغمبر کرا قرآن من امر ربی دا یو حکم دا کام دا رب زمانہ دے نور مقام دا اللہ تعالیٰ دے دی کام دے وما اوتیتم من ذکر کر شیطاستا من العلم کو پدی باندی لا قلیلہ مگر لگا تدرو حقیقت تا صلح تاوینم اللہ تعالیٰ و قدیتا سمامنی کو ذکر کر شیطا پورا کو انہ ذکر کر شیطا ولا ان شئنا اللہ تعالیٰ ہوئی کو غالم لنظہبن مقام قامن وما هو کون دری بسود بود بزود بالذي حق قران او حينا اليك من وحرا لي غتا تا دا روح بارک اللہ تعالی وی کہ چرتا من غوار ما په هر څه قدرت شتا لکه څنګه چې تاسو دارا لې ګلې د نو داسې تاسو نو ته تولې شو او معلومه خبره دا چې قریب قیامت صدا قران دا بندغه چې ته تولې شي دا صحیح دی به خالص تین کا غو نه پاتې شي او دا سیاي او دا لیکل به نه پوره لا شي صحابه کرامو چې کوم مؤمنانو ته یا په هغه څه کوي الله تعالی به دوی زمون نن دا وځي دنیا اللہ تعالیٰ کو قادر دے پدے اللہ تعالیٰ وی کچر تغوار من لنزہ بننا خامقا بوگو دمونگا مہوگو دمونگا بلدی حق قرآن او حینائی دے کا چمنگرہ لے گلے دے تاتا تاتا مجھے لکم قرآن وحی کری دا تاتا را غلے دے تا قرآن جو واپس کو لیمشن لکا قرب قیمت کو دا واپس کی گئی سم ملا تجدو لکا دیا بطن ممید اقل زان لپارا دینی آلینا سبارد دے قرآن کی پر مقابل زمن کی وکیلن سوک مددگار سوک مددگار کی تاثر تاؤنی کی ادا قرآن دیا تا لگاڑی اللہ تعالیٰ ادا ہما در لے گلے دے دے خلق تا اللہ ہوئی چکو ادا قرآن ما در لے گلے دے دا قرآن دے زان تو بروی چکو مطا صدا امان ہے خود ایمان لڑے نور خبر مکوئے فاغی کلک ہوئے سم ملا تجدو لکا دیا بنمید اقل زان لپارا دینی تو سبانی پبارد دے قرآن کے علینا پر مقابل زمین کی وکیلہ سوک مددگار و متوکل پر اسکون کے یا بسکنی نچرا قرآن تعالی رہی اللہ رحمتا من ربک مگر دا رحمت دا اللہ تعالی دے چنی بوزیستا سنا اللہ رحمتا مگر دا رحمت دے سشیتا نبوت دا قرآن رحمت دے تو طرف در افسان ہو لی جو قرآن دلتا نیوڑ لے شو یاد ساتے بیا دا قیامتی بیا کسی رشت ان فضله بشکا فضل دا اللہ تعالی کانا لے کا قدیرہ دی پتا باندلوئے ندین اللہ فضل چی اوخوی در تاج نبوت تاج پسر کر او بل جمرا عظیم الشان کتاب تعالی در کر لے فضل دا اللہ تعالی پتا سوچتا سوچے چی کن سوید قرآن تکینی او دا قرآن ذکر فدبانے با قدر لے فضل لیتا پیغمبر تدائی دینی کی اصول کم دے قرآن تنیز دی کی گی الفاظ سر امین کئی دا قرآن خدمتنا کئی معنی یاد کر الفیاد یاد کر فقیل لی مطلب داری چی سنا سوٹ دی کل تعلق ساتی واضح قبر علی چی اللہ تعالیٰ و اجاز ما پا دبان دی لوی پیرزون دا چی کم سر قرآن تکینی و قرآن سرکی ندینا لوی پیرزون بلنی شکی ریتا قل قوائے پیغمبر علیہ السلام و سلام دی داتی چلو کو کنا چی دی باز و قرآن مقابلہ کولن اللہ تعالیٰ ہوئی تو اے پیغمبرہ دی نکتمات الانسو کجمشی دا انسانان والجنو فیریان علا دی دا پارا این یادو می مثل حاضر قرآن چی دی روڑی تو مثل دی قرآن دی قرآن مثل دی او بل کتاب روڑی لا یادو نا بی مثل دی بلکل قدرت ندی پر روڑو لگا مثل دی ولو کان بعضهم اگر که باز دی لباز اندنور دی پارا زہیرا مددگاران شی اللہ تعالیٰ وی دا کتاب ما در کرے دے دی دا دینا مخالفت کی زان تا اچک خلق ہوئی نو دی دا تی قرآن دی راڑی کنا خیر دے یو بل کر دی مددو کی خو قطعا دی قدرت پر اولو دی قرآن نشتا دلتا دا تون قرآن مطالب دی نشوی دا سورہ بقرہ کی تاثیات دی کہ اللہ تعالیٰ وی یو ولو کے سورت دی پشانتا سرو دے اور جا دین ان تنزل شوی دے اللہ تعالیٰ وی یو کلام ندی چھ مقتدہ و خبر کو کیوی یو جملہ تاثیتا کرالے چاہ جملہ پشاند چاہی دے قرآنی دے بالکل گر یاد ساتے دا چلے نہ قبول کرے ہو اور نہ دی مقابلہ دے کولی شوا بلکہ فضائے دے دے مثل اللہ علیہ دے چوری رواغ استے اور پیغمبر علیہ السلام و صحابہ و صلی جنگل اس کو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ اور پتا کی کرما بیان کری دی بار بار دا خلق دا پارا خلق دا پارا میں بار بار بیان کری دی فی حاضر قرآنی قدی قرآن کے من کل مثل ہر بیان ہر صفت ہر حکم ہر دعویٰ ہر دلیل مانا دادا کہ پدی کی عبرتن ہم دی پدی کی احکام ہم دی پدی کی وعدید اللہ تعالیٰ ہم دی اور پدی کی وعید ہم دی کہ اللہ تعالیٰ ہوئی قضا کا رکھے کرن تاس و قضا سزا گانے پرائے نو اللہ تعالیٰ ہوئی پدی قرآن کے ماں ہر سے بار بار بیان کری دی کاغا عبرتن